te fomesa. Gdy to na bonego bił on ma cienka je holowadzia a siłą talebone nunciorom haja sonkara. Mangun du dongja kaun kumaum gane jigeumun tongbin maeumgwa seulpeun jeowokdeul geodongman namane. Oh, I'm not there.